گھر میں فلاں شادی آ رہی ہے اور اس کے لیے کپڑے بن رہے ہیں، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے اس تقریب کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ جمع کرنے کی بات ہو، چند لوگوں کو جمع کیا جائے، اور شادی کے لیے کس طریقے سے کاموں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے چھٹیاں لی جاتی ہیں باقاعدہ، اور اس تقریب کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بعض لوگ تو ایک ایک ہفتے شادیوں میں رہتے ہیں، اس کے لیے چھٹیاں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بچوں کو بھی ادھر ادھر چھوڑتے ہیں، شادی کی تیاریاں بھی کراتے ہیں، اور چلو کچھ لوگ تو کو تو کھانا پینا ملتا ہے، بہت سے لوگ تو اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں، شادی میں سرجانی والوں کو کورنگی بلایا ہے، کورنگی جانے کا کرایہ اپنی جیب سے لگائیں گے، اس کے لیے کپڑے بھی بنائیں گے، بس یہ کہ ایک ہلا گلے کی تقریب ہو جائے گی، اس کی خوشی اور اس کی راحت کے لیے تو انسان اتنی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ کے نام پہ اگر جمع ہونے کی بات کر دی جائے تو اس میں سب بغلیں جھانکنے بیٹھ جاتے ہیں، کیا بات ہوگی، وہی پرانی دو چار باتیں ہوں گی، میری ماں اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ مل بیٹھنا بھی بہت غنیمت ہے، اگر ایک عرصے انسان اس طرح کی اس طرح کی ترتیبوں میں جڑتا رہے اور ریپیٹڈ باتیں سنتا رہے، وہی باتیں دوبارہ جا کے سنتا رہے جو ہر بار کی جاتی ہیں، تو میں پورے اعتماد سے اور پورے دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں، اور اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر اخلاص کے ساتھ انسان اس طرح کی محفلوں میں آتا رہے گا جہاں اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے بات سنائی جاتی ہے اور سننے والے بھی محض اللہ کی رضا کے لیے بات کو سنتے ہیں، نہ کوئی شیرنی کا انتظام ہے، نہ کوئی فیرنی کا انتظام ہے، اور نہ کوئی آپس میں مل بیٹھنا ہے، اور نہ کوئی بر دکھاوے کی رسم ہے، نہ کوئی رشتہ داریاں ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اگر کوئی عام سی باتیں بھی کر دی جائیں تو میں پورے اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، جو کام بظاہر مشکل لگتے ہیں ان کاموں کا کرنا آسان ہو جائے گا، جو چیزیں پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہیں آج پہاڑ جیسا معلوم ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام پہاڑ جیسا معلوم ہوتا ہے، پردے کا اہتمام اور اس طریقے سے دیگر کام مشکل معلوم ہوتے ہیں، شادی سنت کے مطابق کرنا، لیکن یہ سارے کام نہ صرف آسان ہو جائیں گے بلکہ مزیدار بھی ہو جائیں گے، تو صرف آنے کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس مل بیٹھنے کو بڑا غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے چند گھڑیاں اپنی یاد کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارے جیسے دو کان اور دو پاؤں اور دو ہاتھ والے لوگ کتنے پھر رہے ہیں جنہیں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیر بیٹھ جائیں، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسی محفلوں پر احادیث میں مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت علیہم الملائکہ، کہ ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان سے بہتر لوگوں میں یعنی فرشتوں کی مجلسوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں پناہ دے دیجئے جہنم سے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور فرشتے جب یہاں سے آسمانوں پر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کی دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے ان کو پناہ دے دی گئی، اور جس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے وہ سوال ان کو عطا کر دیا گیا، تو یہ مل بیٹھنا بہت بہت غنیمت ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے نافع ہو اور آپ سب کے لیے نافع ہو. میری ماں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر اور نیک عورتوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، تو وہ اسلام والیاں ہوں گی اور ایمان والیاں اور فرما برداری کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں اور عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی. مسلم یعنی وہ عورتیں مسلمان ہوں گی، اور اسلام جب ایمان کے مقابل مستعمل ہوتا ہے تو اس سے عمل مراد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتی ہوں گی. آج جو معیارات ہیں، کسی کی دینداری کو پرکھنا ہو، کسی کی انسانیت کو پرکھنا ہو، کبھی رشتے کا پیغام لے کے جانا ہو اور کبھی کسی کو ملازمت پر رکھنا ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے عام طور پر کہ اللہ کی نظر میں یہ شخص کیسا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی نظر میں یہ شخص کیسا ہے؟ آج عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مال کی بنیاد پر یا خوبصورتی کی بنیاد پر یا حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو ملازم اور کام پہ رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستیاں کاٹ لیتے ہیں اور دوستیاں کر لیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں تو انسان کا بچہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو مال دیکھ کے فلاں اپنی بیٹی دے دی تھی لیکن یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ہم نے تو فلاں چیز دیکھ کے دے دیا رشتہ کر لیا تھا. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص اللہ کی نظر میں بھی کیسا ہے. آپ آج لوگ بدعقیدہ لوگوں سے، ایسے لوگوں سے دوستیاں گاٹ لیتے ہیں، دوستیاں بنا لیتے ہیں جن کے مشرکانہ عقائد ہیں، جو صحابہ اکرام کی توہین کرنے والے ہیں، جو نعوذ باللہ بزرگان دین پر گالیاں کسنے والے ہیں. لوگ ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا. مذہب انسان کے رگوپے میں سرائیت کر جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرے کسی بندے کا مجھ سے تعلق ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ کا تعلق جب انسان کے اندر سرائیت کر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں تک میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی اللہ کی رضا کے خلاف عمل نہیں کرتے. اس کا قضی آس کر لیجئے، مخالف بات سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے جب انسان پر شیطان حاوی ہو جاتی ہے، شیطنت حاوی ہو جاتی ہے، تو شیطان اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے. جیسے سود کھانے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَن يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ، کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے شیطان اس کو چھو کے چلا گیا ہو، یعنی اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو کسی کا مذہب کبھی ہرگز انفرادی معاملہ نہیں ہو سکتا. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی شخصیت میں نماز کے اثرات ضرور ہوں گے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی شخصیت میں نماز نہ پڑھنے کی نحوست اور اس کی نحوست ضرور موجود ہوگی. ایک آدمی سچ بولتا ہے تو سچائی اس کی زندگی میں نظر آئے گی، اور ایک آدمی کچھ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی نحوست اس کی زندگی کے تمام اعمال میں نظر آئے گی. لوگ یہ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ فلانی لڑکی میرے ساتھ ٹھیک ہے، وہ فلاں لڑکا میرے ساتھ ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، وہ پردہ کرتی نہیں کرتی، اس کا ذاتی معاملہ ہے. اللہ کی قسم اس کی ساری زندگی برباد ہوگی اگر وہ پردہ نہیں کرتی. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو ساری زندگی کے اندر اس کی نحوست داخل ہوگی، اس کے کھانے پینے میں داخل ہوگی، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں داخل ہوگی، اس کے بیوی اس کے بچوں میں یہ نحوست داخل ہوگی، ہر جگہ وہ نحوست نظر آئے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھروں تک نحوست جائے. اور حدیث میں آتا ہے جس رات جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے رات کو، اللہ تعالیٰ اس کی نہ صرف اس کی حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اس کے آس پاس اڑوس پڑوس کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ یاد کر لیجئے وظیفہ. عام طور پہ لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے، رات کے وقت آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی حفاظت رہتی ہے. ایک نماز میں پڑھ لی جائے، نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے، اگر عصر کے بعد پڑھی جائے تو مغرب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مغرب کے بعد پڑھی جائے تو عشاء تک اللہ اس کی تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. عام طور پہ یہ دو تین وظیفے بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. ایک تو آیت الکرسی کا وظیفہ، اپنے بچوں کو بھی آیت الکرسی یاد کرا دیں، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے حفاظت کے لیے. ایک بڑے عالم ہیں، مدینہ منورہ کے عالم ہیں، تو وہ مدینہ میں ہی رہتے ہیں. وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ عربیوں کے ساتھ کہیں چلے گئے گھومنے پھرنے. تو وہ ان کی تفریح ہوتی ہے کہ وہ صحرا میں چلے جاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، وہیں کھاتے پیتے ہیں، وہیں ریت پہ سوتے ہیں، تو یہ تفریح ہوتی ہے ان کی. تو انہوں نے خیمہ لگایا اور رات ہو گئی، تو رات میں وہیں لیٹ گئے وہ سونے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں سو رہا، میں تو گاڑی میں جا کے سوؤں گا. تو یہاں پہ کوئی سانپ بچھو کوئی نکل کے آ گیا، کوئی جانور نکل کے آ گیا تو کیا بنے گا. تو وہ عربی بدھو دیہاتی تھا، وہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا یار تم اتنے بڑے بڑے مولوی بنتے ہو اور تمہیں اللہ پہ یقین نہیں، آیت الکرسی نہیں ہے تمہارے پاس، آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں سو گیا. ہمارے امیر صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ہم جماعت میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک نو مسلم ساتھی انگریز ہمارے ساتھ چل رہے تھے. تو اب وہ مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، تو وہاں پہ مچھر بہت تھے، اب بہت تنگ کر رہے تھے ساتھیوں کو. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ انگریز ساتھی جو طبعاً ہم سے زیادہ نازک، وہ سکون سے سو رہا ہے. میں نے اس سے صبح ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے، کہنے لگے مچھر ہو رہے تھے، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں سو گیا، میرے کو مچھروں نے تنگ نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وظیفہ عطا فرمایا ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرما دے. ایک تو آیت الکرسی کا وظیفہ، بچوں بھی پڑھ کے دم کریں اگر ان پہ محسوس ہو کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی ایسا ہو گیا. باقی نظر کی، نظر لگنے کی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، حدیث میں آتی ہے، وہ دعا یاد کرنا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ضرور یہ دعا موجود ہوگی. 3 دفعہ پڑھ کے بچے پہ دم کر دیں تو بڑا افاقہ ہوگا اس کا. اور ایک وظیفہ اور یاد کر لیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ تینوں قل پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 3 مرتبہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے تکفیر من کل شیء، یہ ہر چیز کے لیے، جادو، ٹونا، آسیب، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ ہو گیا ہے، ہمارے پہ بندش ہو گئی ہے فلاں، یہ سب چیزوں کے لیے کافی ہے. یہ پڑھ لیں انشاءاللہ پھر بے فکر ہو جائیں، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے. عام طور پہ بچے بہت روتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان پہ کیا دم کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ بتلا رہا ہوں. یہی مؤبذتین حدیث میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کے حضرات حسنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جم کا دم کرتے تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بیمار آدمی بھی یہ دم کریں، حدیث میں یہ بھی مسنون ہے. عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، بخار آپ کو اثر ہوتا تھا یا بیماری کا کوئی اثر ہوتا تھا، تو آپ یہی دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی اور آپ سے نہیں پڑھا جاتا تھا تو میں آپ پر پڑھ کے دم کیا کرتی تھا. تو اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے، بیماروں پر یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو بات یہ چل رہی تھی کہ میں یہ بتا رہا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مذہب انفرادی معاملہ ہے. مذہب بالکل انفرادی معاملہ نہیں ہوتا، مذہب اجتماعی معاملہ ہوتا ہے. مذہب، اگر کوئی آدمی مذہبی ہے، دیندار ہے، کوئی عورت دیندار ہے، تو اس کی نہ یہ دینداری اس کی ذات تک نہیں رہے گی، بلکہ وہ دینداری اور وہ برکتیں اس کے اڑوس پڑوس میں منتقل ہوں گی، اس کے بچوں میں منتقل ہوں گی، اور گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا. یہ آپ دیکھیں نا، میں نے پڑھا تھا نا آیت الکرسی کی فضیلت، یا صرف آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور تو کیا خیال ہے کہ اس کو خود وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ نماز نہ پڑھنے کی نوزت دیگر گھروں تک جا رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ کوئی کسی علاقے میں کوئی بدماشی ہوتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، تو وہ اس کی ذات تک رہے گا، اس کی وہ دوسروں کو اس کو متاثر نہیں کرے گا؟ محلے میں ٹینٹ لگا کے سارے محلے کو گانے بجانا تیز آواز میں، اور سب کو بتانا کہ اللہ کے ہم اللہ نعوذ باللہ ہم اللہ سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں مانتے، اس طریقہ سے بیہیو کرنا چیزوں کو، تو یہ گانے بجانا تیز آواز میں گویا کہ ایسا ہے جیسے اللہ کو گالیاں دینا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگ معاف ہو جائیں گے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ اعلانیہ گناہ، یعنی کئی لوگ مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کرنے لگیں، ہلڑ بازیاں کرنے لگیں، تالیاں پیٹنے لگیں، ایک دوسرے کی غیبتیں سر عام بیان کرنے لگیں، بے پردگیاں کرنے لگیں، تو یہ سب ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے، اور عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایسی بدعمالیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کو نیک لوگوں کی کیا صفات ہیں، نیک عورتوں کی خاص طور پہ کیا صفات ہیں، میں وہ پڑھ کے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، جن کو اچھا سمجھتے ہیں معاشرے میں، کہ فلانی بہت اچھی ہے، فلاں بہت اچھا ہے، کیا وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، بس ہمارے اندر اور کیا برائی ہے، نماز نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ذرا پردہ بھی ہمارا ایسا ہی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اب نظر پاک اور دل صاف اگر ہونا چاہیے تو صحابیات سے ہماری نظر صاف ہو سکتی ہے؟ ہمارا دل کیا امہات المومنین سے صاف ہو سکتا ہے؟ وہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے آیات تطہیر قرآن مجید میں اتاری، اور آپ نے فرمایا لیذیب اللہ عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، یا اللہ نے ایسا کر لیا ہے کہ اہل بیت کو کے دلوں کو صاف کر دیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا وہ برائیوں سے، کبھی برائی کا ذرا سی برائی کا جن کے دل میں کبھی خیال نہ آئے، وہ امہات المومنین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ وہ امت کی مائیں تھیں، ان کا ٹائٹل یہ، اور یہ ماؤں کا ٹائٹل اللہ نے دیا قرآن مجید میں، وہ ازواج ہوں امہاتہم، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، وہ امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ اصولی طور پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ جن سے نکاح حرام ہوتا ہے عام طور پہ ان سے پردہ نہیں ہوتا، تو ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، اور اسی طریقے سے ان کو ماں قرار دے دیا، اور ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ اب کس پردے کی ضرورت لے گئی تھی؟ لیکن نہیں، اسی سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اگر تمہیں کوئی سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے امہات المومنین سے سوال کیا کرو۔ پردے کے آج ہمارے گھروں کے اندر سارے چلے آ رہے ہیں، یہ چچ یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے، یہ فلاں یہ تو ہمارے محلے کا لڑکا ہے، اور جب محلے کے لڑکے آ کے گل کھلا دیتے ہیں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں روتے ہیں، یہ کہاں سے ہوگی؟ ہمارے حضرت اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کہنے لگے کہ وہ ایک صاحب آ کے رو رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں کوئی شاید 15 سال بعد یا 16 سال بعد شادی کے شوہر کے بھانجے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ بیوی بھاگی ہے، اور شوہر کا بھتیجا ہوگا کوئی 17-18 سال کا، 19 سال کا زیادہ سے زیادہ، اور خود کی عمر کوئی 38-39 سال 40 سال کے قریب، اور وہ بھاگی ہے اس کے ساتھ، اور 3 بچوں کو چھوڑ کے بھاگی ہے۔ تو اور بقول اس کے شوہر کے کہ میری بیوی کو بہت زیادہ منچلی نہیں تھی، لیکن کیا ہوتا ہے جب نظریں چار ہو جاتی ہیں، محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات عام طور پہ اخبارات وغیرہ میں چھپتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے خون سفید ہو چکا ہے، 3-3 بچوں کی مائیں جو ہے وہ چھوڑ کے آشناؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دونوں طرف سے نظریں چار ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد لارے لپے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی کے خواب ہوتے ہیں، اور پھر آدمی بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو کوئی شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اسی لیے تو فرمایا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنی گھروں میں قرار پکڑی، قرار سے بیٹھی رہو. اور اس کا عورتوں کو خوب اندازہ ہوتا ہے کہ باہر لوگوں کی نظریں کیسی ہیں اور کس طریقے سے وہ گھور گھور کے، یعنی برقعے والیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، ان کو بھی اگر چھیڑنے کا موقع مل جائے تو آج کے زمانے میں تو ان کو بھی چھیڑا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بھی بیہودہ مذاق کیے جاتے ہیں، اس کے نظائر نظر آتے رہتے ہیں. تو ان حالات میں بالکل بے محابہ رہنا اور بالکل بے محابہ دوسروں کے سامنے آنا، اور پردہ بالکل نہیں ہے، اور دوپٹہ، اور ہماری گھروں کے اندر جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے دوپٹے کا پتہ نہیں ہے، اور آج کل تو لباس ہی بہودہ قسم کے فٹنگ میں کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے اندر دوپٹہ بھی نہیں ہے، اور ادھر محلے کے لڑکے بھی آ رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں، یعنی اس طرح کے بہودہ قسم کے لباس میں تو بچوں کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں، باپوں کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں. اس طرح کے واقعات بھی سننے کو مل رہے ہیں. آج بات کہیں اور جا رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، بات ہے ہی ایسی عجیب و غریب، کیا کہیں، کہنا پڑتی ہے بات، کہ آج حالات عجیب ہیں. اس یعنی محرم میں نظر سے پردہ جو ہے وہ چھپا کے رکھے گا نہیں یار، ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل خراب ہو جائے اور اس میں سے کوئی ایک نوٹ بھی غائب، مطلب بھی چھپنے مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں چھپنے اٹھایا اور لگ گیا کہ کون میرے بریف کیس کو اٹھاتا ہے، پیچھے سے لے کے گیا تو اس. اور تین سفر کرنے والے جماعت ہیں، سفر تو نہیں، گھرانوں کے بچے پلس سے بچے بگڑتے ہیں. اگر والدین اور روٹی کھا رہے ہیں تو بچہ نیک اور دیندار عورتوں کی ایک صفت یہ بیان کری کہ وہ اعمال والیاں ہوتی ہیں، اپنی گیدرنگ بھی ایسے لوگوں سے بنائے اور خود بھی ایسا بننے کی کوشش کریں کہ صرف ایمان کا ٹھپا نہ ہو بلکہ نیک اعمال کی کرنے کی کوشش کریں، موٹے موٹے نیک اعمال، نمازوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام اور غیبت سے بچنے کا اہتمام. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائیں گے. دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمنا كبار الأيام صغيرا. يا رب الرحمن يا رحيم يا كريم، اللهم لك نسلم من تحقيق الحمد. يا الله هل رحت بذلك لتنفعك بولي اللهم جب على المحور لك عمد وصحيح مسك بسيطة من المعفرما خلاصة كريس مدين كي تكون محورة الرحمد بار بردو كل جنة الرحمد بار يورتو كل راجع الرحمد بچوں کو ہماری آنکھوں میں بنا دے، ہماری بستی کو مدینہ کی بستی کا نمونہ بنا دے. اللہ اللہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ نام کو فرمایا، آپ نے فرمایا کیا یہ کتنا لوگ دین کو ایمان، آپ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لے دیا تھا، ہمارے دلوں میں ایمان کو لے دیجیے. ہم نے کسی ایک کو پہلے نہ فرمائیے، سب کو دیر سے دین کی طرف پہنچا کر پہنچا دے، سب کو اپنی سچی بات کر کسی فرما دے. اتنا بڑا آپ کا نام ہے کہ مہربانی ہم سب پر کروا دے. اللہ ایک سنت اور مدنے والا بنا دے. سنتوں کو چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر ہماری زندگی عذاب بن چکی ہے. اللہ خدا سے ہمیں چھپا کر، اپنی محبت ہمیں دے کر اور اسلام پر عمل کر کے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے اور زندہ نذیر بنا دے. ہمارے گھر کی ناچاکیاں، گھر کی پریشانی کو دور فرما دے. تمام دیواروں کو شکر کامل آج ہی مسلم کسی فرما دے. خاص طور پر میری والدہ کو اللہ تمام بیماروں کو شکر کامل آج ہی فرما دے. مگر اب آپ ہم پر جو نعمت دیتی ہیں، اقبال و فاد و راج و صحت کی صورت میں اللہ نعمتوں کا فور قال عمرن اللہ شکر بنانے والا بنا دے. تمام درد حضرت شکر بنا دے. اللہ قبول کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاثیر نہیں کیا اس